الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها يا رسول الله؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. وأيضا قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما في الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے کائنات ساری کی ساری اپنی قدرت سے بنائی ہے. کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز، وہ چیزیں جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، نظر آ رہی ہیں، چھوٹی بڑی چیزیں، اور وہ مخلوقات جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ساری چیزوں کا خالق اور ساری چیزوں کا بنانے والا ایک اللہ ہے. ساری کائنات کی دور باز بھی اسی اللہ کے ہاتھ ہے. کائنات کا سارا نظام اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے ہاتھ میں ہے. ساری کائنات کو اسی نے پیدا کیا اپنی قدرت سے، اور ساری کائنات کی دور باز بھی اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. آسمانوں میں بھی وہی الہ اور معبود ہے، اور زمین پر بھی وہی الہ و معبود ہے. لا الہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن اتارا، اپنی کتاب نازل فرمائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آخری نبی بنایا. آپ کے اوپر نبوت کا تاج پہنا، آپ کو جو ہے نبوت کا تاج پہنایا. آپ کے سر مبارک پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج رکھا. اس میں سارے انبیاء کرام برحق ہیں، سارے سچے انبیاء ہیں. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد یہ ایمان کی بڑی بنیاد ہے. ایمان کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کرنا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے تمام نبیوں کی طرح سے توحید کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے، انسانوں کے درمیان میں ان کے خالق کا، ان کے مالک کا، ان کے رب کا، پالنہار تھا جس کے ہاتھ میں ساری مخلوقات کی روزی ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی دوڑ بھاگ ہے۔ میرے بزرگوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات کا تعارف کرایا، اور آپ کی بھی آپ کی وہی دعوت جو پچھلے نبیوں کی دعوت تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کو معبود تسلیم کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ توحید کا راستہ، یہ میرے بزرگوں سارے انبیاء کی دعوت ہے۔ اللہ جل شانہ محمد وعلو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، آخری نبی بنایا، اور یہ امت بھی آخری امت ہے۔ اللہ رب العزت نے جو دین دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ دین قیامت تک کے لیے ہے، اور سارے عالم کے ایک ایک انسانوں کے لیے۔ اسی دین میں اللہ رب العزت نے کامیابی رکھی ہے، اللہ رب العزت نے دین اتارا تاکہ سارے میرے بندے، سارے بنی آدم تابعدار ہو کر چلے، تابعداری کی زندگی گزارے، اور میں پھر انہیں کامیاب کر دوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات کو اپنے تابعدار بنایا، ساری مخلوقات اللہ کے تابع ہیں۔ اللہ جل شانہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، کہ کیا دنیا والے کوئی دوسرا دین چاہتے ہیں اسلام کے علاوہ؟ آنا کی دین نام ہے تابعداری کا، تابعدار ہو کر چلنے کا۔ تابعداری تو آسمان، تابعداری میں تو آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات۔ راضی ہو کر، مجبور ہو کر، میرے بزرگو، اللہ رب العزت سارے بنی آدم سے تابعداری چاہتے ہیں، اور تابعداری کے لیے اللہ نے اپنا دین اتارا ہے تاکہ ان سے راضی ہو جائے، اور دنیا کی زندگی میں بھی یہ انسان کامیاب ہو جائے، اور موت کے بعد کی ابد آباد کی زندگی میں کامیاب ہو جائے۔ یہ دنیا تو دھوکہ ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑا سا زمانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کے لیے دنیا میں ڈالا ہے۔ صحیح دعوت اللہ رب العزت دلواتے ہیں، اور جو ہے حق کی طرف بلاتے ہیں تاکہ یہ انسان صحیح زندگی کی طرف آ جائے اور کامیاب ہو جائے۔ اللہ نے ہر زمانے میں حق کی دعوت دلوائی۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو حق کی طرف بلایا، اور لا الہ الا اللہ کی دعوت۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے دعوت کا نظام قائم فرمایا تاکہ حجت تام ہو اور آدمی کے سامنے صحیح راستہ آ جائے، صحیح چیز اس کے سامنے آ جائے، اور صحیح یقین کی بنیاد پر زندگی گزارے۔ میرے بزرگوں، جن لوگوں نے نبیوں کی بات مانی وہ کامیاب ہو گئے، اور جن لوگوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی ان کے اوپر اللہ نے ایک مدت متعین کی اور رخصت دی، ایک وقت متعین کر دیا۔ اس وقت کے اندر جو لوگ تابعدار ہو گئے، اور جنہوں نے حق کو قبول کر لیا اور حق کے کلمے کو قبول کر لیا، وہ کامیاب ہو گئے، اور جن لوگوں نے بات نہیں مانی ان کے اوپر عذاب آیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں، پچھلی قوموں کے واقعات، جن لوگوں نے بات مانی وہ کیسے کامیاب ہوئے، اور جن لوگوں نے بات نہیں مانی کس طرح سے ناکام ہو گئے۔ بعض قوموں پر آسمان سے پتھر برسا، بعض قوموں پر تیز ہوا آئی، بعض قوموں پر اللہ رب العزت نے زلزلہ قائم کر دیا, باقی قوموں کو زمین میں دھسا دیا گیا, باقی قوموں کو پانی میں غرق کر دیا گیا, باقی قوموں پر بجائے آسمان کے بارش ہونے کے آگ برسا دی اللہ نے. اللہ رب العزت مارنے والا ہے اور جلانے والا ہے, زندگی وہی دیتا ہے, اور زمینوں پر اللہ رب العزت نے انسانوں کو بسایا ہے. زندگی اور موت کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایمان کا سبق, ایمان کا سبق ہر وقت دہرانا چاہیے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے, زندگی اور موت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے, عزت اور ذلت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. میرے بزرگوں, یہ دنیا کی پھیلی ہوئی شکلیں یہ تو امتحان کے لیے ہیں, ان شکلوں میں کامیابی نہیں ہے. کامیابی کی شکلوں میں ناکام کرنا وہ جانتا ہے, عزت کی شکلوں میں ذلت دینا ذلت دینا جانتا ہے. عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے. اللہ رب العزت نے ایمان کی دعوت کے راستے سے کامیابی کا راستہ بتایا. اگر اندر کا یقین ٹھیک ہو گیا اور بدن سے نکلنے والے اعمال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مبارک دین کے مطابق بن گئے, یہ دو بنیادیں ہیں. اس دنیا میں انسانوں کی اجتماعی زندگی اور انفرادی زندگی کے مسئلے کا حل, اندر کا یقین ٹھیک ہو جائے. یقین ٹھیک ہونا کیا ہے؟ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, کرنے والی ذات اللہ کی ہے. نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں, عزت ذلت اسی کے ہاتھ میں, کامیابی اور ناکامی اسی کے ہاتھ میں, موت اور حیات کا نظام اسی کے ہاتھ میں, خوشی اور غمی کا نظام اسی کے ہاتھ میں. سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. میرے بزرگوں اور بھائیوں, اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں محنت کا ایک ضابطہ قائم کیا ہے, اور ہر زمانے میں انسانوں کو حق کی دعوت کے راستے سے صحیح اور غلط کی پہچان کرائی ہے. آج میرے بزرگوں, یہ جو نقل و حرکت اور محنت ہو رہی ہے, یہ جو کام ہو رہا ہے میرے بزرگوں, قیامت تک کے آنے والے انسانوں تک حق پہنچے اور صحیح بات پہنچے, جو لوگ نہیں جانتے ان تک بھی بات پہنچ جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ دعوت, یہ کلمے کی دعوت ہر مسلمان کا, اس امت کے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, اور اس امت کے ہر مسلمان کے اوپر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی. یہ مسلمان جب کلمے کی دعوت دینے والا ہوتا ہے, اور جب کلمے کی دعوت دیتا ہے, ایمان کی دعوت دیتا ہے, اور توحید کی دعوت دیتا ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت دیتا ہے, اور آخرت کی زندگی جو یقینی زندگی ہے اس زندگی کی دعوت دیتا ہے, تو پھر اس کی زندگی اس ڈگر پہ پڑ جاتی ہے جو ڈگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے اور دکھا کر گئے. دعوت سب سے پہلے دائی کو حق کی طرف موڑ دیتی ہے. دعوت سب سے پہلے دائی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے راستے پر چلا دیتی ہے اور ڈال دیتی ہے, اور دائی کو سب سے پہلے آخرت کی تیاری کی طرف موڑ دیتی ہے. دعوت کا فائدہ سب سے پہلے دائی کو ہوتا ہے. اس امت کا ایک مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری کی زندگی پر آ جائے, جو اصل اس کی زندگی کا مقصد ہے. میرے بزرگوں, جب محنت وجود میں آتی ہے تو پھر صحیح زندگی پر رخ پڑتا ہے, صحیح زندگی کا رخ پڑتا ہے, اور صحیح زندگی پر آدمی چل پڑتا ہے. یہ دنیا دھیان کی جگہ ہے. مشاہدے کی طرف آدمی کا رخ ہو جاتا ہے, مشاہدات کی طرف اور آدمی دھوکے میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس دنیا کی زندگی کو دھوکہ بتلایا ہے. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. في دنيا في زندقي مهز دوقاية حتى الزندقي آخرت فيه آدمی دوری سی زندگی ہے، اس کو پورا پوری کر کے جو ہے آتی دنیا سے چلا جائے گا، اور کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کہ آگے آنے والے دن میں ہماری زندگی کے کیا کتنے دن باقی ہیں. اپنی ذات سے ہم نے اپنے آپ کو محنت پر ڈالنا اور ذمہ داری کی زندگی پر آنا، اس امت کے ایک ایک مسلمان کا احساس بیدار ہو کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، تمہارے ذمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہے اور تمہارے ذمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے. میرے بزرگوں، جب یہ دعوت اور یہ محنت توحید اور رسالت کی دعوت جب امت کے اندر زندہ ہوگی، مرد بھی عورتیں بھی ہمارے بچے بھی اس کے داعی بنے، تو دعوت کے نتیجے میں میرے بزرگوں زندگی ایمان پر آئے گی اور زندگی اسلام پر آئے گی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت رسول و نبی ہونے کے دل کے اندر اعتماد پیدا ہوگا کہ بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ دل کے اندر اعتماد پیدا ہوگا اور آپ کی تعلیمات یقینی بنے گی، اور پھر مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنے گا. ایمان اور عقیدہ، عبادت اور اخلاق، معاملات اور معاشرت، زندگی کا ہر رخ اسلام کے مطابق ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی کامل رضا آئے گی. یہ محنت تو میرے بزرگوں ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے، اور یہ محنت عبادات میں اور دین کے اندر میرے بزرگوں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے. یہ محنت جب اہتمام سے ہو رہی تھی، اللہ اکبر، ایمان والوں کا ایمان اس سطح پر پہنچا کہ اللہ نے اس ایمان کو پسند کیا، اور آج اللہ نے قرآن کریم کے ذریعہ سارے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں اور انسانوں کے لیے یہ بات بتلا دی کہ ایمان کیسا لاؤ، ایمان ایسا لاؤ جیسے وہ لوگ لائے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جو اس امت کے پہلے لوگ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلے، ان کو اللہ نے محنت کی وجہ سے اور ان اعمال میں لگنے کی وجہ سے جن اعمال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لگایا، ان اعمال کی وجہ سے اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایمان کا وہ درجہ دیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا کہ ایمان ایسا لاؤ جیسا بول آئے، اور زندگی ان کی ایسی پسندیدہ اسلام کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا رضی اللہ عنہ. زندگی ان کی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی فضلولی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، وہ جانتے ہی نہیں تھے، وہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی اور بھی زندگی گزارنے کا راستہ ہے. ایمان نے ان کو حق کی طرف موڑ دیا، توحید کی طرف موڑ دیا، ایک اللہ کی طرف موڑ دیا اور ایک اللہ کی طرف بلانے والے بن گئے. ایمان نے ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر اعتماد بنا دیا، اور آپ کی تعلیمات اس کو حاصل کرنا، پوچھ پوچھ کے چلنا. اس زمانے میں دین آسان ایسا ہو گیا تھا کہ ہر آدمی پوچھ کر چلنے والا تھا، کس سے؟ جاننے والوں سے، علماء سے، جاننے والوں سے پوچھنا. امت جب علماء سے جڑی ہوئی ہوتی ہے تو رستے پر لگی ہوئی ہوتی ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اس زمانے میں بھی اللہ رب العزت نے دین کے سمجھداروں کو پیدا کیا. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، یہ ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. قرآن ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ, اور قرآن میں قیامت تک کوئی تحریف نہیں کر سکتا. پچھلی کتابوں میں لوگوں نے تحریف کر ڈالی, لیکن قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نے قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ بھی ہیں. یہ قرآن براہ راست اللہ کی ذات عالی سے نکلا ہوا ہے, اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہدایت رکھی ہے سارے عالم کے انسانوں کی. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن جب کھولو اور پڑھو تو اللہ سے دعا مانگ لیا کرو کہ یا اللہ مجھ کو جو ہے قرآن کی ہدایت عطا فرمائے, اور میرے حصے کی جو ہدایت ہے میرے کلام میں وہ مجھے عطا فرما دے. اور قرآن پڑھو تو ہدایت لینے کی غرض سے پڑھو. علماء نے لکھا ہے کہ قرآن ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے, اور ہمارے نبی کا معجزہ یہ بھی ہے کہ قرآن کو سمجھنے والے, قرآن کی فہم رکھنے والے علماء بھی جب تک قرآن رہے گا تو یہ زمین پر اس وقت تک قرآن کو سمجھنے والے علماء بھی باقی رہیں گے. اور امت جب تک پوچھ پوچھ کر چلتی رہے گی, راستے پر لگی رہے گی, اور اللہ کی تائید رہے گی اس کے ساتھ ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چھوٹے بچے کم عمر ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی سواری پر پیچھے دکھایا اور فرمایا میں تمہیں چند باتیں سکھلانا اور بتانا چاہتا ہوں, تم اسے یاد رکھو. سب سے پہلی بات آپ نے فرمائی اللہ کے حقوں کی حفاظت کر, اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کے حقوں کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کے حکموں کی حفاظت کر, اللہ تعالیٰ کی مدد کو تو اپنے آگے پائے گا. جب یہ امت اندر سے یقین صحیح کرنے کی محنت میں لگے گی اور اس کے بدن سے نکلنے والے اعمال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنیں گے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی, اللہ کی حفاظت ان کے ساتھ ہوگی. اور زندگیوں کے اعمال جب بگڑتے ہیں اور اعمال جب خراب ہوتے ہیں تو انفرادی طور پر جو غلط چلتا ہے تو انفرادی اس کے اوپر آفت و بلا اللہ کی طرف سے آتی ہے, اور اگر اجتماعی طور پر مجمع اگر غلط چلے گا تو اللہ کی طرف سے مجرے پر آفت و بلا کے فیصلے ہوتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, زمین پر فساد برپا ہوتا ہے, مصیبتیں اور تناؤ کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ انسانوں کے خود اپنے کیے ہوئے کرتوت کی وجہ سے. صحیح یقین کی محنت, صحیح یقین کی دعوت امت کے مردوں میں, امت کی عورتوں میں, بچوں میں, جب یہ دعوت وجود میں آتی ہے تو یہ حق کی دعوت آدمی کو حق کی طرف موڑ دیتی ہے. اسلام اور دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے, اور دین آسان ایسے ہو جائے گا جیسے آدمی کپڑا پہن لیتا ہے, کھانا کھا لیتا ہے, پانی سہولت سے پی لیتا ہے, ایسے ہی دین آسان ہو جائے گا. دین آسان ہو جاتا ہے جب امت میں محنت زندہ ہو جاتی ہے, اور بھولے بھٹکے انسان جو اس روئے زمین پر ایسی جو ہے اپنے پالنہار پیدا کرنے والے انسان پیدا کرنے والے خالق مالک سے ایسے انسان اگر جاہل ہے تو اللہ رب العزت ان کے لیے بھی اپنی معرفت کا سامان پیدا کر دیتے ہیں اور اسباب پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ زمین پر جو لوگ اپنے چلنے کا راستہ نہیں جانتے, انسان پر چل زندگی کیسی گزاری جاتی ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دراصل انسانیت ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دراصل انسانیت ہے. اس روئے زمین پر ایک انسان کو, اس دھرتی پر انسان کو جینا کیسے چاہیے, وہ طریقہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین. تنگیوں سے نکال کر کشادگی کی طرف لانے والا, عداوتوں سے نکال کر محبتیں پیدا کرنے والا, اس کی بڑی بنیاد اندر کے یقین کا ٹھیک ہونا ہے اور بدن کے نکلنے والے اعمال کا ٹھیک ہونا ہے. اور جتنا سروں کا تعلق کا جتنا جس سے ہوگا, جتنا سروں میں اللہ کی معرفت آئے گی, جتنا سر اللہ سے جڑیں گے, اللہ رب العزت پھر آپس میں بندوں کے درمیان میں محبت ڈالے گی. اگر ہمارا اور ہمارے رب کا تعلق ٹھیک ہو جائے تو اللہ رب العزت ہمارے آپس کے تعلقات کو ٹھیک کرے گی. توحید کی دعوت, ایمان کی دعوت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہے, سچے رسول ہے, اس کی دعوت اور آخرت کی زندگی یقینی ہے جو موت سے شروع ہوگی. پوری زندگی کا خلاصہ, سچے باشد بنی آدم کوئی بھی مرنے والا ہر آدمی سے عالم برزخ میں اس کی موت کے بعد اس سے تین سوال ہوں گے, بتاؤ تمہارا رب کون ہے, بتاؤ تمہارا دین کیا ہے, بتاؤ تمہارا نبی کون ہے. اس روئے زمین پر کائنات کے تصرفات, اسباب کی ہیرا پھیری, دکان تجارت کاروبار, ملازمتیں, پیسوں کا لین دین, یہ ساری چیزیں میرے بزرگوں ایک انتظام ہے, ورنہ رزق کا تعلق تو خالق کائنات سے ہے. اسباب ضرور نظر آ رہے ہیں, شکلیں ضرور نظر آ رہی ہیں, ہوتا ہوا ضرور دکھائی دے رہا ہے, لیکن ان سے ہوتا نہیں, یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے. ہوتا ہے کس سے؟ ارے بولو, ہوتا ہے اللہ کی ذات عالی, اس کا ایک نظام ہے. وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. سارے غیب کا خزانہ اسی کے پاس ہے, اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں, اللہ کے خزانوں کا علم فرشتوں کو بھی نہیں, اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ تمام روئے زمین کی خشکی کی ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے, اور تمام دریاں, تمام سمندر, سمندر کے اندر کی ساری مخلوق, سمندر کے اندر کی تہوں میں مری ہوئی ساری چیزیں, سب کو اللہ جانتا ہے. زمین پر, زمین کی کے اندر جو ہے دانا, کوئی بھی دانا پڑا ہوا ہے, کوئی کٹلی پڑی ہوئی ہے, اس کا علم بھی اللہ کو ہے. ہر چیز کا نظام اللہ تعالیٰ کے یہاں لوہے محفوظ سے لکھا ہوا ہے. سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. روزی اللہ کے خزانے سے آتی ہے, روزی آسمان میں ہے, ہم کو روزی زمینوں کی دکھائی دیتی ہے, لیکن روزی کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ آسمان میں. وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا اور جو تمہاری روزیاں ہیں اللہ کی طرف سے تقسیم شدہ ہے اور مقدر شدہ ہے, تھوڑی یا زیادہ, یہ سب کی ساری روزی کا خزانہ اللہ کے پاس ہے, آسمانوں میں ہے. اللہ رب العزت اپنے خزانے سے ایک اندازے سے بقدر روئے زمین پر اتارتے ہیں. جب یہ امت, اس امت کا ایک مسلمان توحید کا داعی بنے گا, اس امت کا ایک مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا جب داعی بنے گا اور آخرت کی زندگی کا داعی بنے گا, تو اس کی زندگی ایمان پر آئے گی اور اس کی زندگی اسلام پر آئے گی, اور بھولے بھٹکے انسانوں کو دعوت کے راستے سے صحیح راستہ ملے گا. اور جب مسلمان اپنی محنت پر, اپنی ذمہ داری پر نہیں ہوگا, تو میرے بزرگوں مشاہدے سے متاثر ہو کر چلے گا, صحیح زندگی سے خود ہی ہٹ جائے گا, صحیح گزر سے خود ہی ہٹ جائے گا. محنت کا چھوٹ جانا اس کا سب سے پہلا اپنا ذاتی نقصان ہے. اپنی ذات پر، اپنی ذات کو دین پر استقامت کے ساتھ چلاتے رہنا، موت تک چلتے رہنا، یہاں تک کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو بندے کی یہ کیفیت ہو اور اندر سے یہ کہتا ہوا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور صبح اور شام ہر مسلمان مرد و عورت، ہر مسلمان مرد و عورت، ہر چھوٹے اور بڑے، ہر مالدار اور غریب، اس کی اندر کی صدا ہو صبح بھی اور شام بھی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول. اے اللہ میں تجھ کو رب مان کر راضی، اے اللہ تیرے دین کو میں اپنے لیے دین قبول کر کے ہوں اس پر راضی، اور تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا سچا نبی اور رسول تسلیم کر کے راضی. روایت میں آتا ہے جو بندہ صبح کو تین مرتبہ ایمانی کیفیت کے ساتھ ان کی جملے کو دہرائے اور شام کو، شام ہو تو اس چیز جو ہے اس ان تین کلمات کو دہرائے، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بندے کو راضی کر دیں گے، خوش کر دیں گے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول. اس امت کی تربیت ہوئی دعوت کے میدان میں، اس امت کی تربیت ہوئی ایمانی مجلسوں میں، اس امت کی تربیت ہوئی قال اللہ قال رسول کے حلقوں میں. اس امت کو علم ملا میرے بزرگوں انہی اعمال دعوت کے راستے سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو 23 سال کے اندر مکمل ہوئی، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی نے تقریباً 130 صحابہ اس درجے پر پہنچے کہ اس امت کو لے کر چلنے والے اور علم میں فتوا دینے کی استعداد پر آئے، اور عام صحابہ اللہ اکبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقف، جہالت نکل گئی، جس جہالت سے نکل گئے علم پر آ گئے، جن کی تاریخیوں سے نکل گئے علم پر آ گئے، اور دعوت نے ان کے دلوں میں راستگی بھی پیدا کی، اور دعوت نے ان کے دل کے رخ کو اللہ کی طرف موڑ دیا، اور دعوت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر استقامت کی استعداد پیدا کی. خود بھی چلے، اہل عالم اقوام عالم کے اندر چل پھر کر لوگوں کو صحیح چیز کی دعوت دی اور حق کی طرف متوجہ کیا. یہ کام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہے، یہ محنت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، اور یہ کام ہے آپ کے صحابہ والا کام ہے اور صحابہ والی محنت. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. اے میرے نبی آپ کہہ دیئے یہ میرا راستہ ہے کہ میں لوگوں کو بصیرت کے ساتھ حق کی طرف بلاتا ہوں، ادعو الى الله، اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، کہ بے شک اس ساری کائنات کا پیدا کرنے والا خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اور بے شک قیامت تک کے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا، آپ سچے نبی ہیں اور آپ کا دین سچا دین ہے، ساری انسانیت کی کامیابی، سارے مسائل کا حل اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں رکھ دیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس امت کے سارے مسائل کا حل ہے، مسائل کا حل مخلوق کے پاس نہیں، مسائل کا حق جو ہے حل خالق کے پاس ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کے ذریعہ ساری انسانیت کے لیے سارے مسئلوں کے حل کا راستہ اسلام کے ذریعے دے دیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے. اگر کوئی آدمی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ، کوئی دوسرا دین اختیار کرے تو قبول نہیں ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ایک راستے سے گزر رہے تھے, ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور کہا, آؤ توریت کی باتیں تمہیں کچھ اچھی اچھی باتیں توریت کی سناؤں, توریت کی باتیں سناؤں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ٹھہر گئے, اس نے توریت کھولی اور توریت کی باتیں سنائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند آئی, انہیں کچھ لکھا یا یاد کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر یہ کہا, اللہ کے رسول میں آ رہا تھا تو ایک یہودی نے توریت کھولی اور توریت کی اچھی اچھی باتیں مجھ کو سنائی. وہ اللہ حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ایک زبردست تغیر ہوا اور غصے کے آثار ظاہر ہوئے. آپ نے فرمایا, عمر توریت کی بات کرتے ہو, توریت کس نبی پر نازل ہوئی؟ نبی موسیٰ پر. اگر موسیٰ علیہ السلام بھی توریت لے کر آ جائیں تو بھی انہیں میرے دین کا تابعدار ہو کر چلنا پڑے گا. کیا خواہشات, کیا جو ہے لہو لعیب, اور کیا زندگی حیوانیت کی, کیا آدمی خواہش کے پیچھے زندگی گزارے. خواہشات, خواہشات کو تابعدار بنانا, خواہش کو تابعدار بنانا, یہ ایمان کے کمال درجے تک پہنچائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم نے کہا کوئی آدمی اس وقت تک ایمان کے کمال درجے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع ہو جائے جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا. ایک محنت ہے, کلمے کے مفہوم کی دعوت ہمارے بچے بھی دے رہے ہو, ہماری عورتیں بھی دے رہی ہوں اپنے محرم مردوں میں اور دیگر بہنوں میں. عورت اگر اپنے ماحول میں داعیہ بن گئی, فکر آخرت پر آ گئی, اللہ رب العزت اس کے اپنے ماحول میں دیگر اس کے محرم مردوں میں اس طرح سے اس خاتون سے کام لیں گے, اس عورت سے کام لیں گے کہ جو ہے سینکڑوں مرد مل کر اس کام کو نہیں کر سکتے جو ایک عورت نے عورتوں نے کام کر لیا اور ایک عورت نے اپنے محرموں میں کام کر لیا. اندر اندر گھر کے اندر دعوت اپنے اندر بہت اثر رکھتی ہے, محنت اپنے اندر ایک اثر رکھتی ہے. اور محنت سب سے پہلے اندر سے دائی کی ہدایت کو بڑھانے گی, اور ہدایت بڑھتی رہے گی تو ہر ماحول میں استقامت کے ساتھ چلنا آسان ہوگا. ایسا دین وہ کوئی دین نہیں جو ماحول کے تابع ہو. ماحول ملا تو نماز پڑھ لی, ماحول نہیں ملا تو نماز چھوڑ لی. ماحول ملا تو سچ پر رہے, ماحول بدل گیا تو جھوٹ پر آ گئے. ماحول بدل گیا تو انصاف چھوڑ دیا, ظلم پر آ گئے. ماحول کا دین میرے بزرگوں آدمی کا کمزور ہوتا ہے, اور اندر کی ہدایت والا جو دین ہے وہ استقامت لاتا ہے. ہدایت والا جو دین ہے وہ میرے بزرگوں محنت سے آئے گا, ہمارے بچوں میں محنت زندہ ہو ہمارے بچے بھی دائی بنے. گھر کی تعلیم کے بچے بھی دائی بنتے ہیں, بچیاں بھی دائیاں بن جائیں گی, ان کو اپنے دین پر استقامت ملے گی, اور اپنے مسائل میں وہ بھی جو رکعت نماز پڑھیں گے اور اللہ سے پہلے سے آج ہی بنیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اللہ کے حکموں کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کے حکموں کی حفاظت کر, اللہ تعالیٰ کی مدد کو تو اپنے آگے پائے گا. اور آگے فرمایا, جب تم کو کوئی ضرورت ہو ہاتھ پھیلاؤ اللہ کے سامنے. اس سے مانگو, ارے بولو نا, اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر پارا ہے ان کے شوہر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آج صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھا فرمایا علی کہو تو تمہیں 5000 بکریاں دے دوں اور کہو تو چند کلمات بتلاؤں، ان کلمات کے ساتھ تم اللہ سے مانگو تو اللہ دنیا کی بھی بھلائی دے دے اور آخرت کی بھی بھلائی دے دے، صلاح الدنیا والآخرہ، صلاح الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی صلاح اور بھلائی تمہیں مل جائے اور کہو تو 5000 بکریاں دے دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی تھوڑا سا اور بیٹھو نا، او بھائیو نوجوانوں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ 4 رکعت نماز شروع کی تھی، ابھی 2.5 رکعت ہوئی ہے، ابھی سے اٹھ کے جانا، ایسی نماز نہیں پڑھتے، تھوڑا سا اور صبر کر سکتے۔ کیا فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول مجھے تو بکری نہیں چاہیے، یہ 5000 بکریوں کا جھمیلا کون سا بھائی، 10 بکری پالنے میں تو مشکل ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا سیکھو، سب سے پہلی دعا فرمائی سکھائی، اللہم اغفر لی ذنبی، یاد ہو گئی؟ ارے یاد ہو گئی، اللہم اغفر لی ذنبی، استغفار، استغفار اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ روزی کو کھینچتا ہے، اور گناہ ایمان کے ساتھ گناہ روزی کو ڈھکیلتا ہے۔ استغفار کتنی بڑی چیز ہے، اللہ ہر تنگی میں راستہ نکالتے ہیں، ہر تنگی میں راستہ نکالتے ہیں استغفار کی وجہ سے۔ روایت میں آتا ہے، اس بندے کے نام اعمال میں قیامت میں تھوڑا سا بھی استغفار مل جائے گا، یہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگا ہے، اس نے استغفار میں مجھ سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو بہانہ بنا کر اپنے بندے کو معاف کر۔ جس کے نام اعمال میں تھوڑا سا بھی استغفار مل جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، سب سے پہلی بات اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سکھائی، کیا؟ اللہم اغفر لی ذنبی۔ دوسری بات سکھلائی، ووسع لی خلقی، یا اللہ میرے اخلاق میں وسعت عطا فرما۔ اخلاق کی تعلیم تو نماز کے پہلے آ گئی۔ آج مسلمان، اگر مسلمان اچھے اخلاق پر آ جائے اور اخلاق اس کے ٹھیک ہو جائیں، سب سے ادنا درجے کی بات کیا ہے، سب سے ادنا درجے کی بات کیا ہے کہ مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، سب سے ادنا درجے کی بات، علماء نے لکھا ہے، سب سے ادنا درجے کی بات کیا ہے کہ کسی سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ پڑوسیوں کے ساتھ صبر کر کے رہنا پڑتا ہے، ماں باپ کے ساتھ صبر برداشت کر کے چلنا پڑتا ہے، رشتے داروں کے ساتھ بہت صبر و برداشت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، عام انسانوں کے ساتھ صبر و برداشت کے ساتھ چلنا۔ اخلاق کی تعلیم تو نماز کے پہلے آ گئی، دعوت کا حکم آیا، دعوت کی ذمہ داری نبی پر آئی، وہ دعوت کی ذمہ داری امت کے اوپر آئی، امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محنت میں چل رہا ہے، ایک ایک مسلمان محنت کے ساتھ حضور کے ساتھ محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ چند مردوں عورتوں کے ساتھ جب سے پہلی ہجرت میں جب جو ہے حبشہ پہنچے تھے، چاہے نجاشی نے سوال کیا تھا تمہارے نبی کس بات کی تعلیم دیتے ہیں، تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا، ہم کو توحید کی تعلیم دیتے ہیں اور اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں۔ توحید کی تعلیم سب سے پہلے آئی، ایک اللہ ہے وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، آسمانوں میں بھی وہی الہ ہے اور زمین پر بھی وہی الہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجہ، اخلاق کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ کوئی برا کرنے والوں کے ساتھ احسان کرنا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ تم رشتہ جوڑو جو تمہارے ساتھ رشتہ کاٹے، اور اس کو تم معاف کرو جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے۔ اور فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کی بات کیا ہے, تمہارے ساتھ اگر کوئی سلوک اچھا نہ کرے تو تم اس کے ساتھ سلوک اچھا کرو. اچھا اللہ تعالیٰ ہمیں بلند اخلاق نصیب فرمائے, اخلاق بہتر بنانے, صبر و تحمل سیکھنا, برداشت سیکھنا, اخلاق بہتر بنانے. میرے بزرگوں اور بھائیوں, اخلاق کی تعلیم آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو معلم بنا کر بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں اخلاق کو بلند چوٹی پر پہنچا دوں. وہ اس تو نے ادب نیما بخار بنا اخلاق. اسلام میں اچھے اخلاق کی تعلیم آئی اور نماز کے پہلے آئی, نماز کی فضیلت سے پہلے آئی. اچھے اخلاق کی مشق خدمت کے راستے سے ہوتی ہے. اللہ کے بندوں کی خدمت, خدمت کے راستے سے اخلاق ٹھیک ہوتے ہیں, پھر معاملات کا دین آسان ہو جاتا ہے, معاشرت کا دین آسان ہو جاتا ہے. میرے بزرگوں, ورنہ چھپی ہوئی تکبر کی بیماری وہ آدمی کے اخلاق کو بھی خراب کرتی ہے, معاشرت کو بھی برباد کرتی ہے اور معاملات کو بھی برباد کرتی ہے. اور تکبر بہت بڑا گناہ ہے, اللہ تعالیٰ کو انتہائی نہ پسند ہے. زمین کی شروع ہے, زمین پر چھوٹا بن کر چلنا, تواضع کی زندگی گزارنا, یہ دعوت میرے بزرگوں اپنے دین میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے. یہ ہماری دعوت, یہ ہماری دعوت ہم کو متوجہ کر دینے کے لیے راجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے دین کی طرف جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. علماء کرام اس امت کے لیے نعمت ہے. جتنا امت علماء سے جڑے گی, علماء کے پاس جو علم ہے وہ ہمارے گھر میں آئے گا, ہمارے بچے بچیوں میں آئے گا, ہمارے گھر کی عورتوں میں آئے گا. مسجدوں سے فضائل کا علم لینا اور گھروں میں فضائل کے حلقے قائم کرنا, اپنی مسجدوں کو آباد کرنا, مسجد کے ماحول میں اس طرح سے خوشامد اور گرمی اسلام و محبت کے ساتھ دعوت کر رہی ہو, یہ مسلمانوں کا جتنا فارغ وقت ہے وہ مسجد میں لگنے لگے. کہاں لگنے لگے؟ ارے کہاں لگنے لگے؟ مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمانوں کا فارغ وقت اگر مسجد کے باہر کا, اگر مسجد میں لگنے لگے تو باہر کا باطل ویسے ہی مٹ جائے. باہر کا باطل, کاروبار سے آئے, دکان سے آئے, تجارت سے آئے, جانے سے پہلے دکان پر جانے سے پہلے واپسی کے بعد جو بارش وقت ہے وہ کس کو دینا؟ اللہ کو دینا, اللہ کے گھر کو دینا. اور مسجد کے باہر اس طرح سے صدا بند نہیں ہو, ہر مسلمان اس کا تعلق مسجد سے ہو. آج تو ہماری مسجدیں اعمال کے خالی ہیں. نماز کے اوقات میں کسی زمانے میں سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ نماز کے اوقات میں کوئی مسلمان مسجد میں نہ رہے, اس کو سوچا نہیں جا سکتا, یہ خیال میں بھی آنے کی چیز نہیں تھی. حضور کے زمانے میں وہ لوگ جو منافق تھے اور ان کا نفاق چھپا ہوا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابہ جانتے تھے یا حضور جانتے تھے منافق کون کون لوگ ہیں, لیکن ان کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی جو نماز کے وقت میں کہیں ادھر ادھر رہ جائیں, وہ بھی جماعت کی نمازیں شریک ہوتی. کتنا بڑا سانحہ ہے. لا دین لمن لا صلاۃ له, وہ اس کا کوئی دین نہیں, کہاں جائے, کدھر جائے, کہاں چلا جائے جس کے اندر نماز نہیں. وہ کہاں چلا جائے, کدھر چلا جائے, کن دعوتوں کا شکار ہو جائے, کدھر اس کی زندگی کا رخ مڑ جائے جس کے اندر رکو سجدہ نہیں. نصیب قبیلے کے لوگ آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ وہ اونٹ چلا رہے تھے, دیکھا کہ طائف کے لوگ ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے خاندان کے لوگوں نے حضور کو ستایا تھا, جن کے بڑوں نے حضور کی مخالفت کی تھی, یہ تو وہ لوگ ہیں. خوشی نے اونٹوں کو چلانا چھوڑ کر جلدی سے گئے کہ ان کو لے کر حضور کے پاس جاؤں, کچھ خبری میں میں حصے دار ہو جاؤں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے دیکھا مغیرہ بن شعبہ ان کے ساتھ آ رہے ہیں, فرمایا تم چلے جاؤ وہ تم اونٹوں کے کرانے میں, میں ان کو لے کر حضور کے پاس جاتا ہوں مسجد میں. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے انہوں نے کہا کہ اے محمد ہم اسلام میں داخل ہونے کے لیے آئے ہیں, لیکن سنیے شرط لگا کر اسلام میں داخل ہو گئے. آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا نماز نہیں پڑھیں گے, روزہ بھی نہیں رکھیں گے, زکات بھی نہیں دیں گے, اور حج بھی نہیں کریں گے, اور اللہ کے راستے میں نہیں جائیں گے, اور اپنے بتوں کو بھی نہیں توڑیں گے. آپ نے فرمایا یہ کیسا اسلام, یہ کون سا اسلام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ ابھی ان چیزوں کو بھاری سمجھ رہے ہیں لیکن اندر سے داعیہ بنا کر آئے ہیں اسلام میں داخل ہونے کا. تو آپ نے فرمایا تمہاری شرطیں سب منظور مگر ایک شرط منظور نہیں, نماز کی شرط منظور نہیں, نماز پڑھنی پڑے گی. اور آپ نے فرمایا اس کا کوئی دین نہیں جس کے اندر نماز نہیں, اس کا کوئی دین نہیں جس کے اندر رکوع سجدہ نہیں. انہوں نے کہا اچھی بات ہے, پانچ چیزوں کی ہمیں رخصت دے دی گئی, ایک کام ہم کریں گے, پڑھیں گے نماز. اسلام میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دو عمل کیا, ایک تو ان کو مسجد میں ٹھہرایا. کہاں ٹھہرایا؟ ارے بولو, مسجد میں ٹھہرا دیا. دوسرے آپ نے ان کو نماز سکھائی. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. نماز ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی نماز ہو جائے. نماز کتنی پڑھتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ فاتحہ پڑھتے تھے ایک ایک آیت پر ٹھہر ٹھہر کر سورہ فاتحہ پڑھتے تھے, فرنٹیل مین ایک آیت ایک سانس میں نہیں پڑھتے. اطمینان کی سورہ فاتحہ, اطمینان کا رکوع, اطمینان کا سجدہ, رکوع سے اٹھنا, اطمینان سے کھڑے رہنا, دونوں سجدوں کے درمیان میں اطمینان سے بیٹھنا. علماء نے لکھا ہے نماز کے رکوع سجدے کی تسبیح اگر جلدی ہے یعنی ٹرین چھوٹ رہی ہے یا ہوائی جہاز چھوٹ رہا ہے تو تین تین مرتبہ تسبیح پڑھو, ورنہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ تسبیح پڑھو. حضرت جبریل نے آ کر دس سے زیادہ مرتبہ بارہ مرتبہ حضور کو آ کر پوری نماز پڑھ کے دکھایا, دیکھیے نماز ایسے پڑھنی ہے. سلو کمارا تم نہیں ہو سکتی. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ حضور کے نماز حضرت ابو بکر صدیق کی نمازیں ایسی نماز پڑھتے جیسے ان کے نانا نماز پڑھتے. انہوں نے نماز کس سے کی تھی؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نماز کی. کس سے کی تھی؟ اپنی خالہ. اور لڑکی کس کے تھی؟ حضرت اسماء کے, اپنے حضرت اسماء کے لڑکے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر ایسی نماز پڑھتی ایسے ان کے نانا پڑھتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسی نماز پڑھتے جیسے حضور پڑھتے. اللہ اکبر. بنو صفیف قبیلے کے لوگ انہوں نے نماز سیکھی, نماز پڑھنے لگے اور مسجد کے ماحول میں عمل میں جڑے. حضور کے زمانے میں تو کوئی آدمی اگر چوری میں پکڑ گیا بھائی اب وہ آ گیا تو حضور نے ان کو کہیں جیل خانے میں نہیں رکھا, مسجد کے کمرے میں رسی سے بندھوا دیا. مقصد کیا تھا؟ یہاں نماز بھی پڑھے گا اور یہاں جو ہے یہاں عمل میں بھی شریک ہوگا. ایمانی مجلس میں, علم کے حلقوں میں, آخرت کے مغیبات کے تذکروں میں یہ اس کے کان میں آواز جائے گی تو جلدی سے توبہ کر لے گا. کیا کرے گا؟ جلدی سے توبہ کر لے گا. بنو صفیف قبیلے کے لوگوں نے اسلام میں آنے کے بعد نماز شروع کی سیکھی, اور اس کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو دیکھا سارے مسلمان روزے کی تیاری میں لگ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم بھی تو مسلمان ہیں اور یہ روزہ رکھنے جا رہے ہیں, ہم کون سے مسلمان کی روزہ نہ رکھیں؟ تو سب نے روزہ رکھا. جن کے پاس مال تھا جب زکات نکالتے دیکھا تو کہا کہ اوہو یہ مسلمان زکات نکالے اور ہم کیسے مسلمان کی زکات نہ نکالے, تو زکات نکالے. اور ایسے ہی حج کے موسم میں حج کے لیے بھی گئے اور اللہ کے راستے میں جانے کا جب تقاضا آیا تو انہوں نے کہا کون سے مسلمان ہیں, سارے مسلمان تو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اور ہم نہ جائیں, وہ بھی گئے. واہ, مسجد کے ماحول نے ان کے اوپر اثر ڈالا, ان کی نماز نے ان کی زندگی پر اثر ڈالا. روایت میں آتا ہے جس کی نماز درست ہو جائے اس کا بقیہ دین بھی درست ہوگا. یہ امت جس کو سارا دین ملا مسجد کے ماحول سے, کہاں سے ملا؟ اس امت کو سارا دین ملا مسجد کے ماحول سے, اور ایسا عام ہوا, ایسا عام ہوا کہ صحابہ میں مرد بھی عورتیں بھی اللہ اکبر اپنے دین سے واقف تھے, اپنا دین جانتے تھے. عقیدہ ہو, عبادات ہو, معاملات کا دین ہو, معاشرت کا دین ہو, اور جو ہے میرے بزرگ و اخلاق کا دین ہو, اپنے دین سے پورے طور پر واقف تھے. علم عام ہو گیا تھا, گھر گھر میں علم پہنچا, ہر ایک کے دل میں اللہ کا ڈر, ہر ایک کے دل میں تقویٰ. مرد ہو, عورتیں ہو, بچے ہو, بچیاں ہو, 100% امت کے درد اور جو ہے عورتیں اپنے بچوں کی تربیت, دینی تربیت کرنے والی تھی, کہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی اللہ کے راستے میں مرنے کے جذبے, اللہ کے دین کے کام میں اپنی جان کھپانے کا جذبہ, دینی حمیت, حق حق دل کے اندر اس کی اہمیت. جب دعوت چلتی ہے تو میرے بزرگوں دل کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی ہے. آخرت کی زندگی کی طرف دلوں کا رخ اڑ جاتا ہے اور آدمی اس دنیا کے دھوکے سے نکل جاتا ہے. ایک تو میرے بزرگوں ایک بہت اہم عمل وہ جو ہے کیا ہے, نقل و حرکت کے ساتھ علم میں لگنا, نقل و حرکت کے ساتھ دعوت میں لگنا, نقل و حرکت کے ساتھ عبادت و ذکر میں لگنا, نقل و حرکت کے ساتھ خدمت کے عمل میں لگنا, اور ایک طرف مسجد کا ماحول, ایمانی مجلس ہے, علم کا حلقہ, مسجد کے باہر روزانہ کی ملاقاتوں کے ذریعہ مسجد آباد رہے, مسجدوں میں لوگوں کو لانا اور ایک ایک آدمی سے بات چیت کرنا, ذمہ داری سمجھانا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان کے اندر کا احساس بیدار ہو, احساس بیدار ہو گیا کمانے کا, کھانے کا, پہننے کا, اوڑھنے کا, اور جو ہے احساس بیدار ہو گیا دنیا کا, تو اس کے پیچھے صلاحیتیں خرچ ہو رہی ہیں. دین کمزور ہو گیا, ایمانی جذب سے ہٹ گئے, غفلتوں میں پڑ گئے, زیارت میں پڑ گئے, حقوق کو پامال کرنے پر لگ گئے, ظلم پر آ گئے, غیبت پر آ گئے, بہتان پر آ گئے, لوگوں کی حق تلفیوں پر آ گئے, وراثت کی مال کی تقسیم میں اپنی خواہشات پر آ گئے, اور غلط یقین نے افراد تفریق میں ڈال دیا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نہیں چل سکے, اور پوچھ پوچھ کر چلنا اس کو بھول گئے, اور نام و نمود اور شہرت کے جذبے میں زندگیاں برباد ہو گئی. میرے بزرگوں اور بھائیوں, ایک بہت بڑا اہم عمل وہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت, بہت بڑی بات ہے. اللہ کے راستے کی ایک صبح یا ایک شام دنیا و مافیا کی تمام چیزوں سے اور جتنے بھی روئے زمین پر نیک اعمال ہو سکتے ہیں ان سب سے بہتر ہے. اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کا کھڑا ہو جانا, شب قدر کی رات میں حجر اسود کے سامنے ساری رات نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے. اللہ کا کلمہ بلند ہو, نقل و حرکت کی وجہ سے میرے بزرگوں صحیح زندگی کا رواج بڑھے گا, صحیح یقین کی طرف لوگوں کا رخ مڑے گا نقل و حرکت کی وجہ سے. مشرق مغرب میں, جنوب اور شمال میں ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے. ساری مخلوق کس کی عیال ہے؟ اللہ کی عیال. یہ کلمہ پڑھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو لے کر مشرق کی طرف رخ کر دیا جائے تو اللہ کے پیروں میں سے ایک پیر بن کر مشرق کا رخ لے لے, اور اگر مغرب کا رخ دے دیا جائے تو دنیا کے آخری کنارے پر مغرب کا رخ لے کر چلے جائیں, شمال کا رخ دے دیا جائے تو دنیا کے آخری کنارے پر شمال کا رخ لے لیں, اور جنوب کا رخ دے دیا جائے تو جنوب کی طرف رخ لے. آج اس دور میں بھی اللہ اپنی قدرت کے ساتھ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا, اور آج بھی ہے. اللہ کا نظام اس میں تبدیلی نہیں آئی, اس میں تبدیلی نہیں آ رہی تھی. نمک کی خاصیت جو پہلے تھی وہ آج بھی ہے, شہد کی جو خاصیت پہلے تھی وہ آج بھی ہے, مرچ کی جو خاصیت پہلے تھی وہ آج بھی ہے. ایسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ والی محنت اپنے اندر وہی اثر رکھتی ہے. زندگیاں حق پر آئیں گی, زندگیاں سچائی اور امانت داری پر آئیں گی. زندگی بجائے دنیا کی فکروں پر رونے, دنیا کی چیزوں پر غمگین ہونے کے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نقصان میرے بزرگوں اس پر آج کی راتوں پر رونے والا بنے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کی وفات کے بعد جب کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم زکات نہیں دیں گے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ دین میں کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے حضور کے ساتھ جا رہے تھے اور اپنا گھر توڑ رہے تھے, گھر پہ بیٹا اور بیٹیاں ہیں, لوگوں نے کہا ابو بکر اپنے گھر والوں کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ آپ ہجرت میں تین راتیں حضور کے ساتھ جب میں شور میں تھے, اور وہ راتیں کتنی وزنی, کتنی اجر ثواب, کتنا پر کتنی بڑی دیکھی وہ رات, اور اس رات کا مجاہدہ, اس رات کی تکلیف حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر فاتح تھے کہ اگر ابو بکر اپنے ہجرت کی جب شور کی تین راتوں میں سے اگر ایک رات کا ثواب مجھے دے دے تو عمر اپنی پوری زندگی کی نیکی کے نکل سے جا. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ میں اپنے گھر والوں کو بال بچوں کو اس کے حوالے کر کے جا رہا ہوں جس کے حوالے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو جس کے حوالے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن ان کی وفات ہوئی مدینہ منورہ نے اہل مدینہ نے قرآن کی آیت سنی, بہت زور کی آواز آ رہی ہے, کوئی سنانے والا دکھائی نہیں دے رہا. یا ایت الناس المطمئنون ارجع الی ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی الجنة. بشارت تھی, خوشخبری تھی, صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پوری امت کے ایمان کو تراسو کے پلے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر کے ایمان کو دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر کا ایمان تو رکھے. اس امت پر رونے والے, اس امت پر آنسو بہانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت, انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر اپنی جان بازی چھپا دی. خود کہتے تھے ہم تو اسلام میں, ہم اسلام کے پہلے نبی لوگ تھے, اللہ نے اسلام کی وجہ سے میری عزت عطا, اللہ نے اسلام کی وجہ سے میری عزت عطا فرمائی. مسجدوں سے مسلمانوں کا تعلق ہو, روزانہ کی محنت میں مسلمانوں کو مسجد سے مانوس کیا جائے, ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو مسجد میں لایا جائے, ایمانی مدرسوں میں دکھایا جائے, ان کو مانوس کیا جائے تاکہ مؤذن جب آزان دے رہا ہو تو کوئی مسلمان اپنے گھر میں رہ لے جائے. یہ تو ایک غم کی چیز ہے, ایک بے چینی کی چیز ہے, اور ایک فکر کی چیز ہے. اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پوری امت میں اتنی عام ہو کہ ہمارے بچے کے اندر کا جذبہ اللہ کے راستے میں مرنے کا بن جائے. جب اس جذبے سے مسلمان دیے گا خدا کی قسم پورے زمین پر اللہ کا کلمہ بلند ہو کر, اور انسانیت جو آج خواہشات کی طرف جا رہی ہے اور جانوروں سے بھی نیچے جا چکی ہے. میرے بزرگوں, آج اس کی زندگی کی کرتوت کی وجہ سے آج دنیا میں انسانوں کو راحت کی سانس لینا مشکل ہو رہا ہے. عذاب ہی عذاب ہے, بے چینی ہی بے چینی ہے, تنگیاں ہی تنگیاں ہیں, پریشانی ہی پریشانی ہے. اخبار کی فراوانی ہوتی جا رہی ہے, چیزوں کی فراوانی بڑھتی جا رہی ہے, اور چیزوں کی گھٹن بڑھتی جا رہی ہے. امن کا راستہ, آفیت کا راستہ, دلوں کے چین اور اطمینان کا راستہ, آتما کا اور انسان کی روح کا چین اور اطمینان, اس خالق کائنات سے اپنے دلوں کو جوڑنا, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول آپ کے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنے بدن کے اعضاء و جوارح کو میرے بزرگ کو بنانا اور تابع دار کر, یہ راستہ ہے. تو سارا مجمع نیت کرے, ہمیں ساری دنیا میں جا کر اللہ کا کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ شہروں کو نہیں دیکھتا, کالے ہیں کہ گورے ہیں. اللہ تعالیٰ مال کو بھی نہیں دیکھتے. اللہ رب العزت دنوں کو دیکھتے ہیں, کون بندہ چلنے کے لیے تیار ہے اور میرے نبی کے کام کے لیے چلنے کے لیے تیار ہے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے, نوازنے والی ذات اللہ کی ہے. ہم خود بھی کریں, خود بھی تیار ہو, اور جو ہے پہلے عالم اقوام عالم میں چل پھر کر ایک ایک مسلمان کے امتی ہونے کا احساس بیدار کریں, احساس بیدار کریں. اگر یہ سارا مجمع آج نیت کرتا ہے ہمیں ساری دنیا میں جانا ہے, ساری دنیا میں جانا ہے, اپنے ملک کے اندر بار بار جا کر جھنڈے لگانے ہیں اور ساری دنیا میں جا کر اللہ کے دین کا کام کرنا ہے, آپ دیکھیں گے آپ کے ایمان کی جڑ جمے گی, آپ کے اندر اطاعت کی صفت پیدا ہوگی, آپ کی ایمانی صفت جو ہے مضبوط ہوگی, اور اسلام پر استقامت رب العالمین اپنے فضل سے عطا فرمائے گی, اور اس کے اثرات سارے عالم میں پڑیں گے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, جتنا دیر کے لیے جاؤ گے, جتنا دور کے لیے جاؤ گے, اتنا ہی جلدی اپنے ماحول کے تاثر سے اور اپنے ماحول کی خرابیوں سے اتنا ہی جلدی نکل جاؤ گے. اور جتنا تم اپنے دارے پسینے کی کمائیاں اور معلومات راہ خدا میں لگاؤ گے, اتنا ہی تمہارے دل کا یقین ٹھیک ہوگا. ایک طرف میرے بزرگوں, ہمیں سارے عالم میں چل پھر کر مسجدوں کو آباد کرنا اور آبادی دعوت مسجدوں میں زندہ کرنا اور مسلمانوں کا تعلق مسجد سے بنانا, ہر مسلمان اپنا فارغ وقت مسجدوں کو دے, اور روزانہ کی ملاقاتوں کے وقت میں مسجد آبادی دعوت سے خالی نہ رہے بلکہ مسجد میں عمل ہوتا رہے, اور گھر گھر اور در گھر کی ملاقاتیں, ایک ایک فرد کی ملاقاتیں اور ملاقاتوں میں اس کا ذہن بنا کر کہ بھائی اللہ کے گھر میں چلنا, مسجد میں چلنا. اللہ تعالیٰ اس ادا پر اپنے بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں. روزانہ کے اعتبار سے مسجدوں کی آمد و رفت بڑھے, جو عمل سے اللہ رب العزت کا اس کا دھندہ ہوتا ہے مسجدوں کے آباد ہونے سے, اور اللہ کے راستے کی پیدل نقل و حرکت سے, ان دو چیزوں سے اللہ کا خود کا دھندہ ہوتا ہے. ایک دعا کی اللہ مقبل لی دمدی, اور دوسری دعا کیا تھی وسیع کی, اور تیسری دعا کی وسط یہ بلیغ کر دی, یا اللہ میری روزی کو پاک بنا دی. پاک روزی میں برکت ہے, پاک روزی میں, ارے پاک روزی میں, اور چوتھی دعا تھی وقنعنی بما رزقتنی, یا اللہ مجھے قناعت عطا فرما کہ جو روزی تو نے میرے لیے مقدر کر دی ہے اسی پر کیا کر دے, اسی پر کیا کر دے, قناعت عطا فرما دے. علماء نے لکھا ہے جب بندے کو قناعت حاصل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنا توکل دیتے ہیں, اور توکل تھوڑا سا بھی ملے گا رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. قناعت کا راستہ برکت کا راستہ ہے. اور پانچویں دعا ولا تذهب قلبي راتين صرفته عني, یا اللہ میرے دل کو ادھر جانے نہ دیجیے چیز کو آپ نے مجھ سے ہٹا دیا. پتا چلا چھ مہینے سے لگے ہوئے تھے, چھ مہینے سے لگے ہوئے ہیں, کیا ہوا بھائی, کام نہیں ہوا. اس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو اللہ کا پہلے سے فیصلہ ہے کہ نہیں ہونا ہے. في سؤالك ايش؟ ولا ترغب قلبي الى شيء صرفته وجهي. الله تغيري نظام، الله تغيري نظام سمجھ میں آئے گا جب نبی والے کام کرائیں گے، نبی والے کام کو زندگی کا مقصد بنائیں گے، خود بھی چلیں گے، اپنے گھر والوں کو چلائیں گے، اپنے جو ہے بچوں کو چلائیں گے، چھوٹے بڑوں کو چلائیں گے، نبی جو نظر دے کر آئے، جو راستہ دے کر آئے، میرے دوستو وہ راستہ، اس پر اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو کھول دیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو لوگ ہمارے رستے کی محنت کرتے ہیں، مجاہدہ برداشت کرتے ہیں، ہم ان کو اپنا رستہ دکھا دیتے ہیں، اپنا رستہ دکھا دیتے ہیں. تو سارے عالم میں جانے کی نیت اس سارے مجمے کی ہو گئی کہ نہیں، ایسے پتہ نہیں چلے گا. ایک مرتبہ سب لوگ کھڑے ہو جائیں، یا اللہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں، اور کھڑے ہونا ہے سب کو، پھر بیٹھنا بھی ہے، تو سب کھڑے ہو جائیے تاکہ اللہ بھی دیکھ لے کہ سارے میرے بندے ساری دنیا میں جانے کے لیے تیار ہیں. دیکھو سونے والوں کو بھی اٹھا کے کھڑا کر دو تاکہ وہ بھی قبول ہو جائے. ارے واہ، سارا مجمع کھڑا ہو گیا، بیٹھ جائیے. اے اللہ سارے مجمع کو قبول فرما، یا اللہ سب کو قبول فرما، سب کی جان مال کی صلاحیت کو قبول فرما، ان کی نسلوں کو بھی قبول کر لے، ان کی اولادوں کو قبول کر لے، ان کے رشتے داروں کو قبول کر لے. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جائیے، ابھی جائیے نہیں، تھوڑا سا اور بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. ارے کیوں کھڑے ہیں بھائی، بیٹھ جائیے نا. اب دیکھو ان کے چار مہینے لگ چکے ہیں، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، چار مرتبہ، پانچ مرتبہ، چھ مرتبہ، سات مرتبہ، آٹھ مرتبہ، نو مرتبہ، دس مرتبہ، اور بھی لگے ہوں. ذرا اس مجمع میں سے ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں جن کے پہلے چار مہینہ لگ چکا ہے، پہلا چار مہینہ لگ چکا ہے. ذرا کھڑے ہو جائیں جن کا ایک، دو، تین، چار، پانچ، چھ، سات، آٹھ، نو، دس، گیارہ، بارہ، تیرہ، چودہ، کتنی مرتبہ بھی لگ چکا ہو. اب یہ جن کا نہیں لگا ہے ابھی وہ بیٹھے رہے، جن کا لگا ہوا ہے یہ سب اپنی اپنی ترتیب بنوا لیں، آج کل پرسوں، یعنی جتنا جلدی ہو سکے، تشکیل کا سب کچھ ہو جائے گا تو جلدی سے آپ کو اللہ سارے عالم میں کسی نہ کسی رخ کے لیے قبول فرما لیں. اب یہ سارے کھڑے ہونے والے بھائی امانت داری سے قبول کرانے کے لیے اپنے آپ کو وہاں جب وہاں وہاں پہنچانا ہے جہاں کہا جائے. آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے لیے وہاں چلے جائیں جہاں تشکیل کا کمرہ ہے، تشکیل والی جگہ، وہیں تخت کے پیچھے کوئی جگہ ہے جانے کی، تخت کے پیچھے آپ سب لوگ جمع ہو جائیں تاکہ اللہ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ آگے کی قبولیت کا راستہ بن جائے. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم کیسے جائیں، نہیں، بالکل نہیں، اللہ دے جائے گا، اللہ کرے گا، اللہ قبول کرے گا، اللہ سارے کام بنائے گا. آپ سب کدھر سے جانا ہے بھائی، دونوں طرف سے راستہ ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، جس کو جدھر سے سہولت ہو ادھر سے پیچھے تشکیل والے کمرے پہنچا جلدی جلدی جلدی جلدی جلدی جلدی. ایسپی والے تو بہت ماشاء اللہ اچھے پیش کرنے والے لوگ ہیں بھائی، محنت پجارنے والے لوگ ہیں، جلدی جلدی جائیے. ابھی وہ لوگ بیٹھے رہے جن کے چار مہینے نہیں لگے. آپ چار مہینے والوں میں جو نقد جا رہے ہیں، نقد تیار ہے، وہ بھی وہیں جا کر بتلا دیں نقد والے. آپ حضرات کے ان شاء اللہ پانچ مہینے کی بیرون کی جماعت، باہر کی تشکیل بہت لمبی نہیں ہوگی، پہلے تو ایک سال کی جماعت جاتی تھی، ابھی بھی ہمارے پاس ملکوں سے ایک سال کی، سات مہینے کی جماعت جاتی ہے، ہمارے ہندوستان سے پانچ مہینے کی جاتی ہے. ابھی سب لوگ ایسے رہیے جن کے ابھی چار مہینے نہیں لگے، وہ تھوڑی جلد ایسے رہیے. کتنا اچھا مجمع ہے، کتنا بات ماننے والا اللہ ہو، بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. وہی لوگ چاہیں گے جن کو کہا گیا ہے، سہولیاں دے دیں ان کو. چار مہینے نہیں لگے، جو لوگ نقد تیار ہیں، جو لوگ نقد تیار ہیں اور نقد نکلنے کے لیے آگے بڑھے اور آ کر یہاں ممبر کے پاس آ کر، تخت کے پاس آ کر نام پیش کرے، غریب آ کر نام پیش کرے، یا ان کے چار مہینے ابھی نہیں جو ہے لگے ہیں, وہ چار چار مہینے کے لیے تیار ہو کر سفر کے قریب آ کر نام دکھائیں.